10 do 22. Gościem festiwalowego wydania audycji Mało Obiektywnie będzie Leszek Możdżer. Do usłyszenia, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Jest poniedziałek, 27 maja, wybiła 6. Dzień dobry. Serwis Trójki przedstawił dla Państwa Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Za nami przedostatni przedwyborczy weekend. Do swoich kandydatów przekonywali wczoraj politycy Lewicy i PiS. Do późnej nocy Czesi świętowali wygraną ich reprezentacji w Mistrzostwach Świata hokeistów. Rozpoczyna się wspólna kampania społeczna 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. 10 postulatów dla kobiet przedstawiła Lewica na konwencji wyborczej w Warszawie. To m.in. likwidacja klauzuli sumienia, ochrona przed przemocą czy dłuższe urlopy dla rodziców wcześniaków. Jednym z najważniejszych postulatów jest to, aby Polki przestały bać się zachodzić w ciążę, powiedziała minister polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. To jest taka trójka Lewicy dla kobiet w ciąży. Móc świadomie decydować o byciu w ciąży, o jej kontynuacji, o tym, czego można spodziewać się wraz z rozwojem ciąży i po narodzinach dziecka. Rodzić po ludzku. Czyli w szczęściu, w komforcie, bez bólu i bez cierpienia. I po trzecie, rodzić blisko domu. Ochrona praw kobiet i mniejszości seksualnych, fundusze europejskie na rozwój regionalnej i lokalnej turystyki to główne postulaty kandydatów Koalicji Obywatelskiej w wyborach do Europarlamentu. Do sprzeciwu wobec unijnego paktu migracyjnego przekonywał z kolei w Otwocku prezes Prawa i Sprawiedliwości. Ten pakt jest zachętą dla handlarzy ludźmi, powiedział Jarosław Kaczyński. To w żadnym wypadku nie jest droga do rozwiązania tego problemu, który niewątpliwie istnieje, szczególnie na południu Europy. Ale czy południe Europy tak bardzo przejmuje się naszymi problemami? Czy kiedy u nas co dzień było dziesiątki tysięcy Ukraińców, czy oni wtedy rzucili się z pomocą dla nas? Nie, proszę Państwa. Jarosław Kaczyński stwierdził również, że w Polsce zagrożone są wolności obywatelskie i różnorodność światopoglądowa. Do późnej nocy Czesi świętowali wygraną ich reprezentacji w Mistrzostwach Świata Hokeistów. W rozgrywanym w Pradze finale turnieju gospodarze pokonali Szwajcarię 2-0. Czescy hokeiści walczyli o mistrzowski tytuł po raz pierwszy od 14 lat w telewizji. Niedzielny finał śledziło ponad 3 miliony widzów. Mamy to, jesteśmy z was dumni, chłopcy, dziękuję, napisał w mediach społecznościowych prezydent Petr Pavel, który oglądał spotkanie z trybun praskiej O2 Areny, a po nim pogratulował zawodnikom w szatni. Spragnieni sukcesów drużyny narodowej kibice fetowali mistrzostwo na ulicach, w barach, gospodach czy tramwajach. Na dziś przygotowywane jest spotkanie złotych medalistów z fanami. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. Rozpoczyna się wspólna kampania społeczna 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. W specjalnych komunikatach we wszystkich województwach mieszkańcy mogą usłyszeć, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od początku roku nie przekazuje rozgłośniom regionalnym należnego im abonamentu. Redaktorka naczelna i likwidatorka Radia Katowice Ewelina Kosałka-Pasja powiedziała, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji niszczy media publiczne. Chcemy, żeby słuchacze zrozumieli, o co chodzi z depozytami sądowymi i blokowaniem środków przez pana Świrskiego. To tak naprawdę on jest antybohaterem tej opowieści, bo pod przykrywką ochrony mediów publicznych tak naprawdę je niszczy, nie przekazując abonamentu. Komunikaty emitowane będą po serwisach informacyjnych o godzinie 8, 9, 15 i 16. Słuchacze dowiadują się z nich, że abonament przekazywany jest na prowadzenie misji rozgłośni publicznych. Redaktor naczelny i likwidator Polskiego Radia Pomorza i Kujaw Cezary Wojtczak powiedział, że kampania potrwa do skutku. Komunikaty, o których mowa, będziemy emitować do skutku, czyli do dnia, w którym ostatnia rozgłośnia regionalna dostanie blokowane przez pana Świrskiego pieniądze. 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia od początku roku nie otrzymuje pieniędzy z abonamentu radiowo-telewizyjnego. Kwota, którą blokuje obecnie przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, to już ponad 80 milionów złotych. Po wielu latach nasz ogród ponownie otworzył się dla słuchaczy. Na Myśliwieckiej 357 Trójka i Narodowe Centrum Kultury zorganizowały piknik rodzinny w ramach Dnia Matki, Dnia Dziecka. Były gry terenowe, warsztaty plastyczne, nauka tańca i wspólne czytanie razem z naszymi redakcyjnymi koleżankami i kolegami. Dobrze się bawimy na pikniku. Przed chwilką szukaliśmy słonia. Mikołaj, udało się tobie znaleźć? Tak. Wypisujemy recepty literackie, sprawdzamy, czy dzieci nie mają nietolerancji czytelniczych i nie są uczulone na czytanie i dobieramy tak książki, by były dla nich prawdziwą przyjemnością. No ładnie, no podoba mi się, że dzieci też mają takie zajęcie. Bardzo miło. No, przyjemnie. Rodzice są bardzo wzruszeni, bardzo często po długim czasie wracają do Trójki, cieszą się, że ogród Trójki jest do ich dyspozycji, no i że właśnie jest tak bardzo rodzinnie, że to jest ich wspólny ogród. Fajnie, radośnie, a że ja byłam spoza Warszawy, więc dla mnie to wielkie wydarzenie znaleźć się w tej oto cudownej Trójce, której się słuchało na Mazurach, tak jak wszędzie. Pogoda dopisała, frekwencja też. Przed nami kolejne wydarzenia w Ogrodzie Trójki. Słuchajcie nas. A to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 6. Sprawdźmy, jaka pogoda czeka nas w poniedziałek. Sponsorem audycji jest XBlitz. Producent wideorejestratorów, alkomatów i akcesoriów dla kierowców. XBlitz.pl. Nad ranem lokalnie jest mgliście. Termometry pokazują od 9 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, przez 13 w centrum kraju, do 15 na Pomorzu Zachodnim i ziemi lubuskiej. A w ciągu dnia pogoda jakby nie mogła się zdecydować. Na zachodzie i południowym zachodzie kraju możemy spodziewać się umiarkowanego i dużego zachmurzenia. Pojawią się opady deszczu i burze z gradem. Z kolei w pozostałych regionach zapowiada się piękna pogoda i nawet do 29 stopni Celsjusza w centralnej Polsce. Sponsorem audycji jest XBlitz. Producent wideorejestratorów, alkomatów i akcesoriów dla kierowców. XBlitz.pl. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Przedstawimy audycję komitetów wyborczych. Materiał Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Lewica do Parlamentu Europejskiego. Lider listy Lewicy do Parlamentu Europejskiego z województwa śląskiego, Maciej Konieczny. Jeżeli chcemy uniknąć katastrofy, to musimy przestawić naszą energetykę, naszą gospodarkę na zielone tory. Jeżeli chcemy być bezpieczni, to musimy przestać kupować paliwa kopalne od wrogich nam autorytarnych reżimów. Ale trzeba powiedzieć jasno, to się nie uda, jeżeli najwyższą cenę za te zmiany, za te potrzebne zmiany zapłacą zwykli ludzie. Za ratowanie naszej planety muszą zapłacić ci, którzy najwięcej zyskali na jej niszczeniu. Wielki międzynarodowy biznes. Po lewej stronie dobrze jest, bądź zawsze tam, gdzie twoje miejsce. Lewica. Lista numer 6. Materiał Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Lewica do Parlamentu Europejskiego. Lewica ma dobrą listę. Więcej wiem, bardzo dobrą listę. Mieszanka ludzi bardzo doświadczonych. Marek Belka, doświadczony parlamentarzysta europejski, polityk polski, Robert Biedroń, Włodek Cimoszewicz, który kandyduje, więc takich nazwisk doświadczonych jest dużo. Są nazwiska zupełnie nowe, najmłodsza kandydatka, więc mieszanka młodości, doświadczenia. Otóż ja będę głosował na Lewicę. Lewica, lista numer 6. Materiał KKW Koalicja Obywatelska. Wspieramy rodziców w łączeniu aktywności zawodowej z wychowaniem dziecka. Wprowadziliśmy program Aktywny Rodzic, znany również jako babciowe. Będąc rodzicami dzieci od 12 do 35 miesiąca, skorzystacie od października z jednego z trzech świadczeń. Aktywni rodzice w pracy. Gdy wrócicie do pracy po narodzinach dziecka, przez 2 lata będziecie otrzymywać od państwa 1500 zł miesięcznie. Aktywnie w żłobku. Dofinansowanie do żłobka 1500 zł miesięcznie lub 1900, jeśli dziecko zmaga się z niepełnosprawnością. Aktywnie w domu. Państwo zapłaci Wam 500 zł miesięcznie, jeśli opiekujecie się dziećmi samodzielnie w domu. Spełniamy obietnicę. Zagłosuj na Koalicję Obywatelską. Czy Twoje gospodarstwo domowe znajdzie się wśród 3,5 miliona objętych bonem energetycznym? Jeśli mieszkasz sam i zarabiasz do 2500 zł lub mieszkasz z rodziną i Wasz dochód na osobę wynosi do 1700 zł, to bon energetyczny jest właśnie dla Ciebie. Bon energetyczny to 300 zł, jeśli mieszkasz sam, 400 zł dla gospodarstw 2-3-osobowych, 500 zł dla gospodarstw 4-5-osobowych. 600 zł dla gospodarstw 6-osobowych i większych. Jeśli wykorzystujesz źródła ogrzewania zasilane energią elektryczną, to wartość bonu wzrośnie o 100%. Dbamy o Wasze domowe budżety. Zagłosuj na Koalicję Obywatelską. Audycja Komitetu Wyborczego Polexit. Unia Europejska to bezpieczeństwo, normalność, spokój.

Stevie Wonder w porannym wydaniu audycji Zapraszamy do Trójki. 23 minuty po godzinie 6. A co w dzisiejszym programie? Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiada obowiązkowe zajęcia z udzielania pierwszej pomocy w ramach godzin wychowawczych i rezygnuje z przedmiotu historia i teraźniejszość dla uczniów rozpoczynających naukę w szkołach ponadpodstawowych. Ministra Edukacji Barbara Nowacka podpisała już rozporządzenie w tej sprawie, a nad tym, jak powinna wyglądać godzina wychowawcza, będziemy się zastanawiać w ten poniedziałkowy poranek. A do 9:00 jeszcze problem dotyczący, myślę, wielu z nas, czyli ciągłe rozkojarzenie i trudności w skupieniu się na jednej czynności. Brzmi to Państwu znajomo? Porozmawiamy dziś o tym, jak w obecnym świecie trenować uważność. A na razie zbieramy Państwa muzyczne życzenia na ten poranek, ponieważ wiemy, że nic nie brzmi tak dobrze jak ulubiona piosenka usłyszana w radiu. A gdyby zastanawiali się Państwo, co działa lepiej, czy muzyka, czy łyk kawy, wyniki badań opublikowanych na łamach Nature's Scientific Report wskazują na to, że słuchanie muzyki zwiększa naszą wydajność w podobny sposób, co kawa na rozbudzenie. A tak między nami najlepiej połączyć jedno i drugie. Jesteśmy pobudzeni, a kiedy dodamy do tego nawet krótką aktywność fizyczną, jak choćby spacer szybkim krokiem, będziemy gotowi do działania i pełni motywacji. Czekamy więc na Państwa muzyczne życzenia, najlepiej takie jak najbardziej energetyzujące. Jaka piosenka chodzi dziś Państwu po głowie? Stanisław Perzyna czeka na telefony pod numerem 22 i 7 trójek. A zanim w studiu pojawią się serwisanci, ja zrobię jeszcze kilka pajacyków. There's

Skrót serwisu ma dla Państwa Anna Kowalik-Brancati. Ponad 400 kg kokainy przejęto w Zatoce Biskajskiej na jachcie płynącym pod polską banderą. Informację podała francuska prefektura morska na Atlantyku. Operacja została przeprowadzona za zgodą władz polskich. Prefektura podała, że celnicy przejęli narkotyki w nocy z czwartku na piątek. Na jachcie były dwie osoby, których obywatelstwo jest ustalane. Załoga podpaliła jednostkę, usiłując zatopić ją wraz z ładunkiem. Premier przedstawi dziś szczegóły tarczy wschód. Planowana linia fortyfikacji wzdłuż granicy z Białorusią o długości około 400 kilometrów ma być najdłuższym pasem umocnień w historii Polski. Mówił o tym w Polskim Radiu generał Waldemar Skrzypczak. Tereny trudno dostępne, one same się bronią. Kluczową sprawą też jest odpowiednio wcześnie przygotowanie wojsk, które będą do tego typu zadań przeznaczone, tak zwane wojska forteczne. My takich formacji dzisiaj jeszcze nie mamy. Premier zapowiedział, że na budowę tarczy wschód przeznaczonych zostanie 10 miliardów złotych. Ubiegający się o reelekcję prezydent Litwy Gitanas Nausėda zwyciężył w drugiej turze wyborów prezydenckich. Zdobył około 80% głosów, a jego rywalka, premier Ingrida Szimonytė, około 20%. Prezydent elekt podkreślił wagę bezpieczeństwa. Nasi najbliżsi sojusznicy pozostają ci sami. USA, Niemcy, Polska i bałtyccy sąsiedzi, oświadczył Nausėda. Poniedziałek w Charkowie jest dniem żałoby. Po sobotnim rosyjskim ataku na hipermarket budowlany zginęło 16 osób, 43 zostały ranne. Flagi państwowe na budynkach władz lokalnych, przedsiębiorstw oraz instytucji będą opuszczone do połowy masztu. Obowiązywać będzie zakaz nadawania muzyki rozrywkowej w marketach i innych placówkach handlowych i usługowych. Pełny serwis Trójki o 7. No to sprawdźmy, jaka pogoda nas dziś czeka. Jeśli spojrzą Państwo na mapę przygotowaną przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, cała lewa strona Polski, zachodni pas jest żółty od ostrzeżeń. Poniedziałek na zachodzie i południowym zachodzie kraju przyniesie bowiem deszcz, nawet do 30 litrów wody na metr kwadratowy może spaść. Miejscami możliwe są także burze z gradem. Alerty obowiązują od południa. A przed nami John Mayer w Trójce. I'm the boy in your rather phone, lighting up inside your drawer at home, all alone, pushing 40 in the friend zone. We talk and then you walk away every day. Oh, you don't think twice about me. And maybe you're right to doubt me, but if you give me just one night, you're gonna see me in a new light. Yeah, if you give me just one night to meet you underneath the moonlight. You can't. my veins for you. What do I do with all this? What do I do with all this love that's running through my veins for you? What do I do with all this? What do I do with all this? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Co dzień śnie o lataniu. Terrific Sunday i utwór Klucz Ptaków. To jest nowość w Trójce. A do godziny siódmej pozostało 21 minut. Przegląd prasy. Dziś zaglądamy również do portali internetowych. W serwisie Rzeczpospolitej cyfrowa.rp.pl artykuł zatytułowany Rewolucja w dostawach. Chodzi o testy prowadzone przez firmę Sierra Space, zajmującą się technologiami kosmicznymi. Firma ta opracowała koncepcję dostarczania towarów na żądanie w dowolne miejsce na Ziemi. I to w 1,5 godziny. Jak taka dostawa mogłaby być realizowana? No, z orbity. Na orbicie miałby się bowiem znaleźć statek Ghost, w którym magazynowane byłyby wcześniej zamówione zapasy. Na życzenie można byłoby je ściągnąć z powrotem na powierzchnię naszej planety, dokładnie tam, gdzie sobie zażyczymy. No, z dokładnością do 100 metrów. Takim ładunkiem mogłyby być na przykład zestawy przetrwania, pontony, racje żywnościowe czy broń. To rozwiązanie może zrewolucjonizować logistykę, zwłaszcza w czasie kryzysów i konfliktów zbrojnych. A dokładny mechanizm działania takich dostaw opisany jest w artykule na stronie Rzeczpospolitej. Na portalu polskieradio24.pl przeczytamy z kolei wywiad dotyczący przekopu Mierzei Wiślanej. Jak zapowiada Anna Stelmaszyk-Świerczyńska, dyrektorka Urzędu Morskiego w Gdyni, do trzeciego kwartału 2025 roku będzie istniała możliwość dopłynięcia do Elbląga statkiem o zanurzeniu 4,5 metra. Co istotne, planowane jest pogłębienie Mierzei bez obudowy brzegów. Czas pokaże, jak będzie sprawdzało się to rozwiązanie, pozwalające oczywiście na zmniejszenie kosztów. W tej chwili prowadzone są prace pogłębiarskie na dwóch odcinkach. Przygotowywane jest także postępowanie na kartę informacyjną przedsięwzięcia. To koszt całej inwestycji i spór między poprzednią władzą a samorządem, pytają dziennikarze portalu polskieradio24.pl. Interia opublikowała natomiast artykuł dotyczący rynku dóbr luksusowych w Polsce. Raport firmy KPMG wskazuje, że w ostatnim czasie rynek ten pobudzili m.in. zamożni uchodźcy z Ukrainy. Pomimo podwyższenia progu podatkowego wzrosła liczba osób zarabiających ponad 120 tysięcy złotych rocznie. Interia przywołuje fragment raportu mówiący o tym, że firmy obsługujące klasę średnią i osoby zamożne zatrudniały pracowników znających język ukraiński, a wydatki przyjeżdżających do Polski majętnych uchodźców pomogły złagodzić negatywne skutki wysokiej inflacji po tej podażowej stronie rynku. W porównaniu z poprzednim rokiem wartość rynku dóbr luksusowych w Polsce wzrosła w 2023 roku o 12,2%. Najwięcej wydaliśmy na samochody klasy premium i luksusowe, na drugim miejscu obiekty hotelowe i spa, a podium zamyka luksusowa odzież i akcesoria. O tym więcej na stronie biznesinteria.pl. Sport w Trójce dopiero po godzinie 7, ale by rozbudzić wszystkich kibiców w poniedziałkowy poranek. Powiem tylko, że już tylko 18 dni pozostało do rozpoczęcia Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Zawody odbywają się niedaleko, bo u naszych zachodnich sąsiadów w Niemczech, a ich maskotką będzie pluszowy miś Albert. Jeszcze nieco ponad dwa tygodnie dzielą nas więc od wielkich emocji, choć zasady i narzędzia ich weryfikacji w tym sporcie się zmieniają, wielkie emocje towarzyszą mu niezmiennie. Tak było i jest. Tak jak dokładnie 90 lat temu, kiedy we Włoszech rozpoczynały się drugie Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, a kto je wtedy wygrał? Włosi. Z kolei pierwsze mistrzostwa z 1930 roku odbyły się w Urugwaju i nie wiem, na ile to państwa zaskoczy, ale wygrali wówczas Urugwajczycy. Jak będzie na Euro? No cóż, pierwszy mecz w naszej tak zwanej grupie śmierci już 16 czerwca w Hamburgu zagramy z drużyną Holandii. Have I told you lately that I love you? Well, if I didn't, then I'm sorry. Did I reach out and hold you in my loving arms? Oh, when you needed me. Now I realize that you need love too, and I spend my life making up to you. Oh, I forgot to be your lover, and I'm sorry, I'm so sorry. Have I taken the time to share with you all the burden that love will bear? Dwanaście minut do godziny siódmej. To czas na temat już przez nas zapowiadany. Resort edukacji planuje wprowadzenie nowych zajęć. Chodzi o naukę pierwszej pomocy. Nie będzie to jednak odrębny przedmiot, a element godziny wychowawczej. Od 1 września każda klasa miałaby przewidziane w programie 12 godzin takich zajęć. Szymon Majchrzak zapytał naszych słuchaczy, co sądzą o tym pomyśle. Wielu z Państwa taki pomysł może się skojarzyć z dawno minionymi dekadami i zajęciami z przysposobienia obronnego. Jedni uczyli się na nich, jak rzucać granatem, ale byli też tacy, którzy mieli nieco więcej szczęścia do edukacji z pierwszej pomocy. Wspomina pan Piotr. Nasza nauczycielka była wykwalifikowaną ratowniczką, także to były najważniejsze rzeczy, które nam przekazywała na zajęciach. Później zajęcia z PO zastąpił przedmiot EDB, czyli Edukacja dla Bezpieczeństwa. W jej programie znalazła się nauka pierwszej pomocy, ale po latach zostało z tego niewiele. Absolutnie nic nie pamiętam z lekcji o pierwszej pomocy. W szkole to nie kojarzę, ale w pracy to ja już jak najbardziej. Teraz nauka pierwszej pomocy ma się zaczynać nie w szkole średniej, a już w podstawowej. Do tej pory takie zajęcia na wczesnym etapie edukacji były wyjątkiem. Uważam, że to jest bardzo dobry pomysł. W podstawówce coś takiego miałam zresztą i bardzo dużo wtedy się dowiedziałam i głównie z tego posiadam jakąś tam wiedzę z pierwszej pomocy. Zresztą później mi się przydała w praktyce, więc uważam, że to jest jak najbardziej potrzebne, zwłaszcza, że na lekcjach wychowawczych to zazwyczaj robi się inne lekcje i to jest taka strata po prostu czasu, a tak to uczymy się czegoś przydatnego. Nie wiadomo, kiedy może się okazać, że będziemy musieli pomóc swoim najbliższym. No bo zawsze możesz jakby trafić do sytuacji, gdy to się przyda po prostu ta wiedza. Co sądzisz o tym pomyśle, żeby się uczyć pierwszej pomocy na lekcji? No dobry jest. A dlaczego? Bo zawsze trzeba jakby być przygotowany w każdej chwili. Fajnie, że właśnie zaczynają w szkołach też wprowadzać takie życiowe sprawy, a nie tylko właśnie skupiać się na rzeczach, które po prostu nam są na co dzień, że tak powiem, zbędne. Myślę, że jeszcze fajnie, jakby weszły też różne takich dla młodych ludzi właśnie związane z psychologią, żeby sobie tam różnie radzić z emocjami. Więcej praktycznej wiedzy. Więcej dokładnie takiej wiedzy, która nam się przyda później w tym dorosłym życiu, a nie to, czego ja na przykład na dzisiaj w ogóle nie potrzebuję ze szkoły. Na jednym z internetowych forów uczeń przygotowujący się do czwartej klasy zadał pytanie o to, co się robi na godzinie wychowawczej. No i w odpowiedziach od innych uczniów padały hasła o omawianiu klasowych spraw, usprawiedliwianiu nieobecności, planowaniu wycieczek i tym podobne. Natomiast jedna użytkowniczka tego forum napisała, że tu cytat: każdy wrzeszczał ile się da i tak cała lekcja zleciała. Aha, no i raz robili podczas tej lekcji ohydne sałatki. To przynajmniej trochę bliżej tej wiedzy praktycznej. Po godzinie 7 będziemy rozmawiać na ten temat z Katarzyną Grubek z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Was to Harry Styles, a już za chwilę najnowsze informacje w serwisie Trójki.